राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताह जी महाराज आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार विक्रम संवत 2059 22 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पूछ रहे हैं कि आज रात को मैंने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए तो क्या मैं इसको भगवत प्राप्ति मान लूं? ये प्राप्ति तो नहीं है, शुभ बात है, अच्छी बात। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? वो जो रूप हुआ है उसको याद करो, उसको भूलो मत, उसको याद करो और भगवान नाम का जप करो। उस रूप को याद करो, भगवान ने कृपा का दर्शन दिए है, उस रूप को याद करो। भगवान सर्वत्र व्यापक है तो क्या हमारे गंदे देह में, दुर्गंध भरी देह में भी विराजमान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी गंदी जगह भगवान क्यों रहते हैं? इतनी गंदी जगह भगवान क्यों रहते हैं? इतनी गंदी जगह में, हमारे दुर्गंध पूर्ण शरीर के अंदर इतनी गंदी जगह में भगवान क्यों रहते हैं? भगवान कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिसे भगवान ना हो। गंदी से गंदी में भगवान है, सुगंधी से सुगंधी में, दुर्गंधी से दुर्गंधी में, नाक फट जाए ऐसी दुर्गंधी में भगवान तो वैसे वैसे रहते हैं। अगर भगवान गंदी जगह में न रहे तो भगवान ही कौन है? भगवान नहीं है। मूर्ख से मूर्ख में, पापी से पापी में, दयालु से दयालु में, अच्छे से अच्छे में, ज्ञानी से ज्ञानी में, प्रेमी से प्रेमी में और महान दुष्ट में महान में, सब में भगवान बरोबर परिपूर्ण है। एक समान समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, समोहम कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, समोहम सर्वभूतेषु। उसी व्याख्या में देखा, अभी से दुराचारो और पापियों ने और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां इतना नाम लिया। ये भजंति तो माम भक्त्या, ये भजंति तो इतना लिया। चार वर्ण और स्त्रियां पांच और पापियों ने और दुराचारी सात, ये भजंति। भगवान भगवान ही है, शुद्ध है। दुराचारियों में भी भगवान है? बहुत भगवान विराजमान वैसे ही वैसे। तो महाराज जी, आजकल इतने आतंकवादी गोली से मार देते हैं तो भगवान उनमें प्रकट, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? गोली से मत मारो ना, ऐसे काम भगवान का नहीं है। भगवान सब में बरोबर है और ऐसे भगवान नहीं करते। गोली मारे चाहे भजन करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे खराब काम करे, हिंसा करे, हत्या करे, गायों की हत्या करे, रोकेंगे नहीं वो। भगवान रोकते हैं, भगवान मन से रोकते हैं। जैसे रावण सीता जी चोरी करने गया तो भीतर गए, भीतर तुम मत करो ऐसे बात, रावण को भी कहते हैं। और ऐसे अच्छा आदमी खराब काम करे तो भगवान मना करते हैं, साफ शब्दों में मना करते हैं। अपना हरनाथ जी थे, हरनाथ जी गया पेशाब करने, तो आवाज आई आगे मत जाओ, सांप पर सांप खा जाएगा, गया सांप खा जाएगा, सांप खा ही गया। एक सुना कहते मैं उठे बलिदान गया, जो आगे चढ़ लगा प्रकाश भाई जाऊ और आवाज आई बंद आवाज आई, आगे जाओ तो खंडो गिरो तू एक बलिदान गए उन्होंने सब भूल गए, जंगल भटक गए, कष्ट लग गए, जो याद में आया कि आज पर धो लो और पथ ले लो तो सर्दी नहीं रुक पड़ेगा, रात होगी रात में पड़े गया, दो दिन रहा फिर आया वो तो उनको पूछा आप कौन हो, तो मैं भगवान हूँ, भगवान तो चतुर्भुजी रूप हुए तो चतुर्भुजी रूप में दर्शन दर्शन नहीं आप हो कि मनुष्य जहाँ होता है तो प्रेरणा करते हैं मनुष्य में, यहाँ नजीक नजीक मनुष्य नहीं है, इन बात हमारा खुद ना नहीं बने और कोई भगवान का भक्त तो विशेषता जैसे नहीं विधि भाव होगा, भगवान ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु सब में है, यह बात मान लो, मैं तो कहूँ थे मानो भीतर भगवान मेरे को प्राप्त है, मेरे हृदय में है, मानते नहीं सब कहीं मानते होंगे, भगवान सब में है बिल्कुल है एकदम, भगवान प्राप्त है सब, आप देखते नहीं भगवान सब देखते नहीं, ऐसे वंचित रह जाते हैं, भगवान सबके हृदय में सर्वश्रेष्ठ हमारे सन्निविष्ट, सर्वश्रेष्ठ हमारे सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, हम आत्मा गुणागेश सर्वभूता श्रेष्ठ सब प्राणियों का अंदर भगवान है, सब रक्षा करते हैं बिना कारण, कोई हेतु नहीं, अपन मारवाड़ी का वत है घड़ी घड़ी का बिगड़ नाम नहीं टाले, घड़ी घड़ी के बिगड़ है हम सब हृदय में, सब कहते हैं दुष्ट से दुष्ट के हृदय में भगवान है, सजन से सजन हृदय में भगवान, भगवान साथ में रहते सबके साथ में, सबके हृदय में पापे के पापे दुष्ट सत्संग वाले बहुत विशेष, सत्संग करने वाले जान मान ले इस बात को कहते भगवान है, भगवान प्राप्त है तो बिल्कुल प्राप्त एकदम, संत हो जाओ महात्मा हो जाओ गाओ भगवान मान लो भगवान है मारे ऐसा मान लो महात्मा क्यों मान लो भगवान क्यों मान लो, भगवान मानने का विषय जानने का विषय नहीं है, जाने से सो जाने से देव जनाई जना भगवान लाए तो जानेगा, नहीं तो मान लो भगवान है, माँ बाप ही मानने के है जानने से नहीं है, जान नहीं सकते माँ को जान नहीं सकते, किसी को याद नहीं है बताओ याद है तो इतने बैठे हैं कैसे माँ से हमने जन्म लिया, ऐसे जन्म में माँ के ऐसा कोई बताओ, केवल मानने के बना है, अरे बाप बना उसमें पानी की बूंद थी कोई जाने हो क्या जाने, ये जानने के लिए है ये मानने की बात है, मानना जानना करना ये तीन शक्तियां हैं अलग अलग सब कहते हैं सब साक्षात परमात्मा से, आप लोग जान लो मान लो इस बात को भगवान मेरे दिल में है, सब बातों भगवान जानते हैं, मैं जो करता हूँ सब जानते हैं, तो सब जानते हैं सब मेरे दिल में। इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल। सर्वनिविष्टा सब हृदय में हो। अकेले नाम जप करना श्रेष्ठ है या समूह में कीर्तन करके नाम जप करना श्रेष्ठ है? दोनों बात है। मौका लगे तो समुदाय में करो, नहीं तो अकेले करो, दोनों करो। समुदाय में लाभ ज्यादा होता है, परंतु कैसे करो, करो आप। ये भक्ति और ध्यान ये दोनों एक ही हैं क्या? भक्ति और ज्ञान, ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान अलग अलग अलग है। ज्ञान एक ज्ञान नहीं कह रहे, ध्यान बोल रहे हैं। ध्यान ध्यान है आत्मनिपस्सन, ध्यान ध्यान दो चीज शब्द है ध्यान दे। भक्ति तो साधन भक्ति है, साध्य भक्ति मतलब ध्यान रूप साधन है, वो ज्ञान में भी काम आता है, भक्ति में भी आता है। जरूर काम आता। ये जो चुप साधन है ये वासुदेव सर्वम इस उपासना में भी काम लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपने कहा कि जो साधक अपने जाने हुए ज्ञान से प्रभावित नहीं होता वो सत्पुरुषों के सदग्रंथों की बात कैसे मानेगा? मानेगा तो अपने जाने हुए का फिर प्रभाव क्या होता है? प्रभाव पड़ना क्या अर्थ है? जैसे एक ने कहा कि मेरे को समय दर्शन हुए, तो दर्शन हुआ तो रूप याद रह गए कि भगवान ने कृपा का दर्शन की है, तब तो ठीक है। इस तरह से सत्संग में कभी प्रकाश होता है, सत्संग में कभी विलक्षणता होती है, वो उनको याद रखे भगवान ने कृपा हुई है, कृपा मान है, तो मेरा साधन बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। इसको याद रखे, प्रभाव है, प्रभाव मानेगा। एकांत में बिना सोचे समझे अचानक बात याद आती है, अब भगवान की विशेष प्रभाव होती है। ऐसी कृपा सब पर करते भगवान, सब प्राणी पर। कोई ख्याल करे वो ख्याल नहीं करते, ख्याल करना चाहिए। साधन भजन में लगे रहते हैं फिर भी कभी कभी निराशा मालूम देती है। अगर गलती है इन्हें दो अर्थ है, निराशा मालूम जैसे इन्हें दो है। निराशा मालूम देती है वो क्या है कि भीतर निराशा कहीं पड़ी है वो निकलती है, निराशा नहीं है, निकल जाएगा। भीतर कूड़ा कटकर है निकल जाएगा, पर ठीक हो जाएगा। इस बार कोई घबराना नहीं, निराशा हो तो जाना दो, भीतर विपरीत भाव है वे निकलते हैं भगवान की कृपा से, शुद्ध भाव हो जाएगा। पहले से अभी कमती है तो ये बात मानना ही पड़ेगा कि निकले हैं। पहले भाव होते थे तो दुर्भाव बहुत ज्यादा होते थे, अब कम होते हैं तो निकले तभी तो निकले गए हैं। और एक भिन्न रूप से आते हैं, पर भिन्न रूप से न माने तो ठीक होता है, फिर भगवान है। एक अलग प्रश्न है थोड़ा, विवाह में और मांगलिक कार्यों में मेहंदी लगाते हैं, ये मेहंदी लगाने कई तो मना करते हैं, तो मेहंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, आपका क्या मत है? लगाने में विवाह आदि में लगाते हैं, पहले आता लगा देते हैं, अलता होता और मैं बार बार में कह रहे तेरे कूट अलतो कर दे अलतो, उसको अलग तो कहते हैं, अलग तो अलग तो काम काम पदवीम तथा न, तो वो अलग तो लगाया जाते हैं, अब मेहंदी लगाते हैं। तो ये लगानी चाहिए कि नहीं? वो धार्मिक पुरुषों को कब लगानी चाहिए, परंतु लगानी चाहिए मांगलिक अशुद्ध मानिए, लाख बहुत अशुद्ध है, जीवन कचरा है, केवल बहुत हिंसा है, हत्या है। नारायण नारायण नारायण। अपने तो एक ही बात है, भगवत प्राप्ति करो। अब प्राप्ति विचार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मन शरीर है और एक मौका है, अभी कुछ मौका है। कई कई नई बातें हैं, नई बातें बहुत विशेष बात है। मौका है, समय चूक फिर काबल स्थान है, अभी समय है, परमात्मा की प्राप्ति का समय है। भाई चेत करे तो बहुत बदलाव होगा, अच्छा मौका है, बड़ा सुंदर। हर एक भाई को बहन को चेत करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति हो रही को, सबको परमात्मा की प्राप्ति है। अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। सबको नित्य प्राप्त है, सबके हृदय है। सर्व व्यापक चीज हो जो अपने हृदय में नहीं है क्या? जो व्यापक है सब जगह, क्या अपने को छोड़ कर है? क्या हमारे छोड़ कर है सब जगह? यू है, शुद्ध हो अशुद्ध हो, महात्मा हो दुरात्मा हो, दुष्ट हो पापी हो, उसमें भगवान तो वैसे ही वैसे। समूहम सर्वभूतेश, समूहम सर्वभूतेश, न मे द्वेष्योसि न प्रिय। समूहम सर्वभूतेश, न मे द्वेष्योसि न प्रिय। ये भजन दे तो माम भक्त्या मई दे तेषु साध्यम। अगर ये साथ बताए, ये भजन दे, ये भजन देता भजन लंबा है। कोई दुराचारी दुर्मुनि हो, पाप योनी हो, भगवान वैसे सब में विराजमान। आप कोई पाप हो गया पहले, मैं डरो मत, नया पाप करो मत। पहले हो गया तो डरो मत, हो गया हो गया, क्या गया, उसका प्रायश्चित भी है, हो गया। आ गया वो नया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। शुद्ध हो जाएगा एकदम, एकदम पवित्र हो जाएगा। कारण क्या है? ध्यान देकर सुना सभी, साक्षात परमात्मा का अंश है। इससे बड़ी शुद्धि क्या होगा? मवई वंशो जीव लोक है, जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, पांच बातें। ईश्वर अंश और अविनाशी, चेतन और अमर और सहज सुख राशि, सबके हृदय में ऐसे भगवान विराजमान है। आज आप बांध लो, आप बांध लो, पीछे दिखेगा। अब मान लो, ये जानने की बात है, मानने की बात है। भक्ति की बात मानने की ही होती है, जानने का ज्ञान का प्रकरण जानने का है, और कर्म योग करने का है। वो करने का, जानने का, मानने का, तीन मार्ग है। किसी में लगे जो आप इस वास्ते ईश्वर कोई मानते कोई नहीं मानते, क्योंकि मानने का विषय है, कोई माने कोई न माने। परंतु भगवान सब में बरोबर समूह हो, सर्वभूतेश नवे द्वेष हो जीना प्रिय। कोई प्यारा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है भगवान के। पाप से पाप करता है उनके हृदय में भी वैसे ही विराजमान, वैसे ही वैसे सबके हृदय में, सबके सब भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। आया है ना, ये जिम्मेदारी थी। ये मनुष्य नहीं संसार को धारण करेगा, भगवान की दृष्टि में तो भगवान ही है और है ही कोई शिवाय भगवान के कोई चीज कृष्ण चीज और कहीं है, सब भगवान है। अगर इस बात को मान ले भगवान है भगवान है, ये थम्बार पंडाल वृक्ष मनुष्य सब भगवान है भगवान है, सब वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, ये बात है। आप स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो, मान लो भगवान है सब, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जो भगवान ने प्रकृति बताई है, मैं अपराध पराधो तो भी बताई है, तो भूमि पृथ्वी है भगवान, भूमि आप अनल वायु खान पान और मन और बुद्धि अहंकार याद वेदों की अपरा प्रकृति, तो पृथ्वी के सिवाय क्या है बताओ, और जल के सिवाय क्या है बताओ, वायु के सिवाय क्या है, भूमि आप अनलह वायु खम आकाश इसमें क्या है, ये अपरा प्रकृति भगवान पृथ्वी अपरा प्रकृति, पृथ्वी सब सही है भगवान ही भगवान है, अपरा प्रकृति भगवान परा प्रकृति भगवान, कोई तिल जितनी चीज भी सिवाय भगवान का नहीं है और अपनी चीज कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है और ये सिवाय अपनी चीज नहीं है। जो अपना धन मानता है पदार्थ अपना मानता है वो गलती करता है, बहुत गलती करता है, अपना नहीं है। आए जब साथ में कुछ नहीं लाए, जाओगे साथ कुछ ले जाओगे, यहाँ पड़ी वो चीज सबकी शिवी सबकी सबका करता है, सब अपना निर्वाह करो जो आवश्यक है, सबके लिए खुली है, साथ में लाए नहीं साथ में जाओगे नहीं जाएगी नहीं बिल्कुल, और अट रहते हुए अपने काम में लाओ निर्वाह करो सबके लिए, और वो अपना मान देते हैं ये गलती करते हैं, अपना मान लेते बस जन्म मन में जाएंगे अन्याय करते हैं, रहते रहते आज की वस्तु है उसको अपने मान ले तो दिन का भागी होगा, काम पहले हो उसको लिए निर्वाह करो बिल्कुल दोष में, केवल निर्वाह मात्र यावत भेद जठरम तावत सत्व विदेहिनाम, देह मात्र का सिद्ध से पेट भर जाए, यावत भेद जठरम तावत सत्व विदेहिनाम अधिकम योग विमन्येत, अधिक जो अपने मान दे सस्ते सोर है सोर, और सोर दे दंड मार देते दंड पकड़ना पड़ेगा, खबर तो अन्न जल उड़ीता कपड़ा समझित जमीन ये अपने निर्वाह मात्र सबके लिए सबके लिए, कुत्ते को यहां से उठे तो वहां गया सब जाएगा कैसे क्या करूंगा, निर्वाह के लिए सबके लिए, कुत्ता गधा सुअर सबके लिए, मनुष्य भगवान की तरफ से खुल ली सबके लिए, अपनी मान ले भी नहीं अपनी मानता गति करता भगवान की है, आप भगवान के चीज भगवान की वस्तु भगवान की, अनंत ब्रह्मांड है उनमें एक त्रिगति चीज आपकी नहीं है, आपने मान लिया गलती करी है, व्यक्ति की नहीं है, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, सामान से निर्वाह करी क्यों कुछ आते कोई चलेगी नहीं, अरे भगवान अपना है, कहे जाओ किसी जोड़ी में जाओ आपके साथ रहेंगे, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति हो तो भगवान साथ में, घोर नरक में जाओ तो भगवान तो है, भगवान तो सिंह है, सब में भगवान के बिना कोई चीज है ही नहीं, सब भगवान है। अगर ये बात मान ले तो निहाल हो जाए, भगवान सब में है, सब के लिए निराल के लिए और निर्वाह की चीज सब मानते। यहाँ बात भेद जटरम तावत सत्तम नहीं ना अधिकं यो भी मन जेते कोई अभिमान करता है सस्ते न दंड मर रहे चल है देना पड़ेगा अपने नहीं भगवान की है। जैसे घर की चीजें हैं सब बालकों के लिए है ऐसे है भगवान के बालकर बालकों के लिए बस अपने लिए संग्रह करे गलती संग्रह केवल उपकार के लिए करे उपकार के लिए ऐसे बहुत कम आदमी है संग्रह केवल उपकार के लिए। शुरू में संतों के पास दो बर्ण बेच गए तो संतों ने कहा तुम्हारे पास बागरा है ना वो बागरा पशुओं को दे दो, अकाल पड़ गया घास है नहीं तो बागरे दो। कि महाराज बेच देंगे अभी समय में तो उसने है घास ज्यादा पड़ जाए तब देंगे क्योंकि मतलब शरीर पहले ही मर गया घास ही पड़ी जोर से पड़ी गया पहले मर गया पहले महाराज ने कह दिया नहीं मत लगो माने को नहीं मरेगा मिट्टी में बात बताए भाई सब भगवान की अपने लोग मत करो भगवान की चीजें हैं भगवान के अर्पण कर दो जिनको आवश्यकता हो उनको दे दो बड़ा भाई लाभ होगा सबके लिए बड़ी बढ़िया चीज है सबके लिए। अब पता नहीं है किसी पिता जिएगा करो सो काम और भजो सो राम कहा होता है अपने करो सो काम और भजो सो राम चार बजे भाई कीर्तन में मुक्त हो गया